cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Były szef Eurokorpusu, generał Gromadziński, nie daje gwarancji utrzymania tajemnicy, oceniła służba kontrwywiadu wojskowego. Kamala Harris ma szansę wygrać, będą decydowały detale, uważa amerykanista Andrzej Kochut. Prokuratura wciąż sprawdza, czy ciało znalezione w piątek z raną postrzałową głowy to poszukiwany za zabójstwo Jacek Jaworek. Służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła dostęp do niejawnych informacji generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu. Postępowanie sprawdzające wobec niego zostało wszczęte pod koniec marca. Generał Gromadziński był wtedy dowódcą Eurokorpusu w Strasburgu. Kontrolne postępowanie sprawdzające jednoznacznie wykazało, że generał Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, napisano w komunikacie prasowym SKW. Jeżeli Kamala Harris zostanie kandydatką Partii Demokratycznej, to ma szansę je wygrać, uważa Andrzej Kochut z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zdaniem eksperta spolaryzowana w ostatnich latach polityka w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do tego, że wybory prezydenckie rozstrzygają się niewielką liczbą głosów. I jeżeli Kamali Harris uda się zmobilizować wszystkich tych, którzy mogli ze zniechęceniem patrzeć na Joe Bidena w ostatnim czasie, to i tutaj ten wynik stanie się bardzo bliski, a wtedy mogą już przeważyć niuanse, to w jaki sposób zareagują na przykład wyborcy z mniejszości rasowych na fakt, że pierwsza czarnoskóra kobieta mogłaby zostać prezydentką Stanów Zjednoczonych. Jak zareagują wyborczynie, czy będą preferować w zdecydowany sposób Kamalę Harris, czy uwierzą jej progresywiści w Partii Demokratycznej, którzy mieli pretensje do Bidena. O ogłoszonej wczoraj przez prezydenta Joe Bidena rezygnacji z walki o reelekcję więcej w popołudniowym zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Trzech Polaków ma zostać wybranych w tym tygodniu na przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Borys Budka z PO ma stanąć na czele Komisji Przemysłu, Badań i Energii. Adam Jarubas z PSL pod Komisji Zdrowia, a Bogdan Rzońca z PiS na czele Komisji Petycji. W sprawie obsady kierowniczych stanowisk w komisjach w ostatnich dniach toczyły się negocjacje między grupami politycznymi w Europarlamencie. Program biznesowy wiz dla specjalistów z Europy Wschodniej nie stworzył zagrożenia dla Polski, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą były szef ABW. Krzysztof Wacławek i były szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk to ostatni świadkowie przesłuchiwani przez tę komisję. Były szef ABW zeznał, że wizy Poland Business Harbor otrzymało około 90 tysięcy osób. Dostali je głównie specjaliści IT z Białorusi, ale później też z takich krajów jak Rosja. Do Polski wjechało jedynie 15-20 tysięcy, mówił Krzysztof Wacławek, chwaląc pracę służb. Żadna z osób, która dotarła do Polski na podstawie tej szczególnej wizy, nie brała udziału w żadnym incydencie, który godziłby w bezpieczeństwo państwa. Zdaniem polityków koalicji to poniekąd mętne tłumaczenia, a według opozycji zdemaskowanie, jak mówią, kłamstwa wizowego. Jak to w ogóle jest możliwe, że na jeden rodzaj wizy jest odmowa, a na drugi ktoś otrzymuje zgodę i wjeżdża do Polski? Było takie dzisiaj pytanie, a dlaczego niektórzy dostali wizę, a nie przyjechali? No nie ma obowiązku przyjechania. To szef komisji poseł KO Marek Sowa i jego zastępca poseł PiS Daniel Milewski. Dalszą część przesłuchania zamknięto dla mediów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie doprowadzenia osoby o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie wszczęła prokuratura w Częstochowie. W piątek kilka kilometrów od Borowców w Dąbrowie Zielonej w województwie śląskim znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Obok była broń palna. Według nieoficjalnych informacji może to być poszukiwany za potrójne morderstwo Jacek Jaworek. Czynności trwają, przeprowadzone zostaną m.in. badania balistyczne. Ze zwłok zostały pobrane próbki materiału biologicznego celem przeprowadzenia badań DNA. Prokuratura nie dysponuje jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości mężczyzny. Czynności identyfikacyjne przeprowadzone z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka nie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny. Mówił Grzegorz Mach z Radia Katowice. Jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Ponad 500 uwag przysłano w ramach konsultacji do programu Mój Rower Elektryczny. Od początku przyszłego roku dopłaty miałyby wynieść do 5000 zł, a w przypadku roweru cargo do 9000. Czego głównie dotyczyły uwagi, mówi Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Do programu priorytetowego powinien być wprowadzony szerszy zakres kosztów kwalifikowanych, na przykład zakup zestawu lub usług konserwacji na rower elektryczny, rower tradycyjny, wszystkich urządzeń transportu osobistego, rowery używane, rowery typu tandem. Ponadto uwagi dotyczą zwiększenia kwoty dofinansowania. dofinansowania oraz zwiększenia katalogu wnioskodawców. Budżet programu Mój Rower Elektryczny to 300 milionów złotych. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby prywatne, jednostki samorządu terytorialnego i firmy, które chcą kupić rowery cargo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powoli zaczynamy przestawiać się w sporcie na tory olimpijskie. Początek igrzysk w Paryżu już w najbliższy piątek. Dziś druga tura naszych reprezentantów składowa olimpijskie ślubowanie w siedzibie PKOL w Warszawie. Między innymi Fabian Barański z naszej wioślarskiej czwórki podwójnej. Panowie od lat z dużych imprez międzynarodowych wracają z medalami, więc chyba czas na olimpijskie podium. Mam wrażenie, że nie myślimy tak o tym. Jedziemy tam pojechać nasz bardzo dobry wyścig, dać siebie wszystko, zostawić kawał serducha w torze i tyle. A co to nam przyniesie, to zobaczymy za linią mety. Jak słyszeliśmy, Fabian Barański zdejmuje i słusznie presję z siebie i z kolegów z osady. W jej skład poza nim wchodzą Dominik Czeja, Mirosław Dzięterski i Mateusz Biskup. Teraz prosimy o uwagę kibiców piłki krajowej, ale tych spod znaku ultra, bo to będzie wiedza, używając nowomowy, typowo insajderska. Nasze kluby, puchary, czy będąc precyzyjnym, eliminacje pucharów zaczynają bardzo wcześnie, bo nasz kraj jest nisko w europejskim rankingu. Dziś poznaliśmy potencjalnych rywali naszych zespołów. I tak, Jagiellonia Białystok, jeżeli awansuje do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, spotka się albo z norweskim FK Bodo Glimt, albo RFS Ryga z Łotwy. Wisła Kraków w przypadku awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy trafi na lepsze z rywalizacji słowackiego MFK Ružomberok z tureckim Trabzonsporem. To jeszcze Liga Konferencji i znów, gdyby udało się do trzeciej rundy kwalifikacji awansować Śląskowi Wrocław i Legii Warszawa, to Śląsk zagra z lepszym w dwumeczu między szwajcarskim FC St. Gallen a Tobołem Kostanaj z Kazachstanu, a Legia z rywalizacji duńskiego Brentby z Lapi Podujewę z Kosowa. Skomplikowane. Dużo prostsza i przyjemniejsza do przekazania informacja jest następująca. Iga Świątek nadal prowadzi, to niezagrożona w tenisowym rankingu WTA. Drugą lokatę zajmuje Amerykanka Coco Gauff, trzecią Białorusinka Aryna Sabalenka. 48 jest Magda Linette, 57 Magdalena Fręch. W zestawieniu ATP Hubert Hurkacz na pozycji 7 prowadzi Włoch Jannik Sinner przed Serbem Nowakiem Dżokowiciem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem, mimo że ten ostatni wygrał dwa ostatnie turnieje wielkoszlemowe, Roland Garros i Wimbledon. Dziwne. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia będzie się chmurzyć i padać. Strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód. We wschodniej połowie kraju nocą możliwe burze, a najmocniej popada w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, na Podhalu oraz w Tatrach. Tej nocy od 13 stopni na zachodzie, około 17 w centrum, do 20 na południu. To nocą, a jutro jedynie na zachodzie pogodnie. W pozostałych regionach może przelotnie padać, na krańcach wschodnich niewykluczone burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów, jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu i Wybrzeżu, 24-25 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost 1,91 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I rozpoczynamy audycję popołudniową. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się 10 minut po godzinie 16. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o reelekcję i od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. O tym za chwilę. Wcześniej Don Henley. I'm not afraid to 14,5 minuty po godzinie 16. O tym mówi cały świat i od tego rozpoczynamy dzisiejszą audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wycofuje się z kampanii i nie będzie się ubiegał o reelekcję. Ta wiadomość, choć spodziewana od wczoraj, elektryzuje cały świat. Z jednej strony głośne przyznanie, że Donald Trump w tym starciu jest górą. Z drugiej pogodzenie się z ograniczeniami wynikającymi choćby z wieku czy stanu zdrowia. No a jak to odbierają na świecie zarówno politycy, jak i komentatorzy? Wreszcie jak na to patrzą sami Amerykanie, którzy będą niedługo wybierać? W studiu jest Kuba Witkowski. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba przyznać, że z jednej strony to taki game changer, z drugiej coś, czego chyba każdy się spodziewał. Tak, a o rezygnacji z kampanii zaczęto i to tak stanowczo i dobitnie mówić tuż po czerwcowej debacie Trump-Biden, w której urzędujący prezydent wyraźnie nie domagał. Jak słychać, Biden mylił się i miał problemy z pamięcią. Do rezygnacji z walki o fotel prezydenta namawiali go więc sami demokraci. Ciężko mówić o tym, żeby to była w pełni samodzielna rezygnacja. Były naciski w szczególności ze strony tych, którzy finansują kampanię demokratów. Natomiast zostało to tak zaprezentowane, że była to decyzja samodzielna. I to jest lepsza sytuacja. Znaczy, jeżeli uda się utrzymać tą narrację, że to jego własna decyzja, jest to lepsze niż gdyby okazało się, że były to właśnie te naciski w szczególności tych, którzy kampanię demokratyczną sponsorują. Mówił ekspert do spraw międzynarodowych z UW Jarosław Szczepański. A jak na to zareagowali zwykli Amerykanie? Emocjonalnie jestem rozdarty. Popieram Joe Bidena. Uważam, że zrobił wiele dobrego. Jestem smutny, że musiał ustąpić, ale myślę, że to dobre dla kraju i myślę, że pomoże to pokonać Donalda Trumpa w listopadzie. Myślę, że to była dobra decyzja. Osobiście uważam, że większość polityków jest dość stara, są trochę oderwani od dzisiejszego społeczeństwa i myślę, że to dobrze, to daje miejsce komuś młodszemu, bardziej odpowiedniemu. To naprawdę odważne z jego strony, że ustąpił. Zrobił to na oczach opinii publicznej, to musiało być bardzo trudne. Myślę, że jeśli uważa, że to najbardziej odpowiedzialna rzecz, jaką można zrobić, to podziwiam go za to. Decyzję Bidena komentuje cały świat, w tym m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To Amerykanie muszą zdecydować, kogo chcą w Białym Domu. Oczywiście będzie znacząca różnica dla transatlantyckiej współpracy w zależności od tego, kto zostanie prezydentem. Ale decyzja należy do Amerykanów. Ja nie chcę ingerować. To nie jest nasza rola, by mówić im, co mają robić, albo sugerować swoje preferencje. Za to za naszą zachodnią granicą niemieckie media już spekulują, a politycy gratulują Bidenowi odwagi, o czym w relacji Adama Górczewskiego. Mój przyjaciel Joe Biden ma wiele zasług dla swojego kraju, Europy i świata, napisał Olaf Scholz na platformie X. Kanclerz Niemiec podziękował za współpracę wewnątrz NATO i ocenił, że decyzja prezydenta zasługuje na szacunek. Niemieckie media skupiają się natomiast na następcy Joe Bidena. Jeśli to Kamala Harris miałaby zostać kandydatką, to pomogłaby jej krótka wewnętrzna rywalizacja w gronie demokratów, twierdzi Julius van der La. Strateg, który pracował przy kampaniach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Niemczech, twierdzi w Die Welt, że to dałoby jej silniejszy mandat w wyborach niż samo namaszczenie przez poprzednika. Frankfurter Allgemeine Zeitung, jak inne tytuły, podkreśla falę finansowego wsparcia, którą odczuwają demokraci od momentu decyzji Joe Bidena. Gazeta aktualizuje też listę osób, które już poparły Kamalę Harris, od gubernatorów i generałów począwszy. Tymczasem za naszą wschodnią granicą w Rosji rezygnacja Bidena to okazja i powód do umycia rąk i samorozgrzeszenia w kwestii Ukrainy, o czym Maciej Jastrzębski. Wiceprzewodniczący Rady Federacji Rosyjskiego Senatu, Konstantin Kosaczow, stwierdził, że decyzja Joe Bidena jest z tych, o których można powiedzieć lepiej późno niż wcale. W ocenie Kosaczowa najbliższe miesiące będą nieprzewidywalne zarówno w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa zastanawiała się publicznie, czy Joe Biden zdawał sobie sprawę, jakie dokumenty podpisywał w ostatnich latach i obarczyła prezydenta Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnością za wybuch kryzysu na Ukrainie. Decyzja amerykańskiego prezydenta ma też olbrzymi wpływ na Izrael i wojnę z Hamasem. Premier Benjamin Netanyahu tuż przed wcześniej zaplanowanym wylotem do USA tak skomentował wycofanie się Bidena. Spotkam się z prezydentem Bidenem, którego znam od ponad 40 lat. Będzie to okazja, aby podziękować mu za rzeczy, które zrobił dla Izraela podczas wojny oraz podczas jego długiej i wybitnej kariery w służbie publicznej jako senator, wiceprezydent i jako prezydent. Będzie to również okazja do omówienia z nim, w jaki sposób w kluczowych miesiącach stojących przed nami osiągnąć cele ważne dla obu naszych krajów, uwolnić wszystkich naszych zakładników, pokonać Hamas, stawić czoła aktom terroru Iranu oraz jak zapewnić wszystkim obywatelom Izraela bezpieczny powrót do domów. Tymczasem były ambasador USA w Polsce, Daniel Fried, decyzję Bidena ocenił jako niełatwą, ale śmiałą. To jest decyzja na rzecz państwa. On postąpił jak państwowiec i nie jak polityk partyjny. I doceniam taką decyzję. Kampania wyborcza będzie konsekwentna i teraz demokraci po okresu, powiedzmy, walki wewnętrznej być może skupią się około kandydatury Kamala Harris. A to, że demokraci nie mają za bardzo wyjścia i muszą na Kamale Harris postawić, przemawia nie tylko kalendarz wyborczy czy słupki poparcia. Co jeszcze? O tym Jarosław Szczepański z UW. To Harris pozostaje teraz dysponentem struktur, które ją wspierały i całego tego zaplecza, łącznie z finansami. Wobec tego wycofanie Harris jako kandydata oznaczałoby również zaprzepaszczenie tych środków i tego wysiłku, który dotychczas został dokonany. Dlatego demokraci nie mają czasu do stracenia, a decyzja o ewentualnej kandydaturze Harris musi być ogłoszona na najbliższej konwencji wyborczej, stwierdza amerykanista profesor Bohdan Szklarski. Przyjazd na konwencję z pewnością nominacji ma ten wielki plus, że konwencja może wyglądać jak prawdziwa konwencja ma wyglądać, czyli jest wielkim czterodniowym pokazem jedności i pewności partii, że ta osoba, która jest nominowana, jest najlepszym kandydatem i na pewno zwycięży w listopadzie. Ale wiele wskazuje, i tu komentarze są zgodne, że demokraci nie zaskoczą i postawią na Kamalę Harris. Ja właśnie tylko pytanie, czy Kamala Harris jedna, nie tylko demokratów, jak chcieliby jedni. No i czy rezygnacja Joe Bidena oznacza, że Donald Trump już wygrał wybory, jak mówi część komentatorów. Jak to wszystko może wpłynąć na globalną politykę, na przebieg wojny na Ukrainie, w Izraelu, na światowe gospodarki i wreszcie wprost, być może także i na nasze portfele. Kuba Witkowski zebrał komentarze po wczorajszej decyzji o wycofaniu się Joe Bidena z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta.

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 16:30. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. No, tak się zastanawiamy, jak decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z kampanii prezydenckiej może wpłynąć na światowe gospodarki, na nasze portfele nawet. No, wydawałoby się, że będzie jakaś, ale nie było takiej silnej reakcji na właśnie wiadomość o wycofaniu się Joe Bidena z walki o reelekcję. Najbardziej zauważalne zmiany zanotował rynek kryptowalut, które Donald Trump wydaje się wspierać bardziej niż obecna administracja, i obecnie Bitcoin traci na wartości. Ogólnie jednak inwestorzy czekają na oficjalną nominację. No i tutaj się mówi o Kamali Harris. Na giełdach mamy obecnie niewielkie zwyżki indeksów i w Stanach, i u nas. Spółka LoanMe została ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, chodzi o to, że nie zwracała części pobranych opłat i prowizji konsumentom, którzy spłacili pożyczkę przed umówionym terminem. Wyrok TSUE wydany we wrześniu 2019 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, jak interpretować przepisy, które obowiązują dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, a zatem od 18 grudnia 2011 roku. Jeśli konsument spłaci pożyczkę przed terminem określonym w umowie, instytucje finansowe muszą mu zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji. Spółka LoanMe ma zapłacić ponad 550 tysięcy złotych kary. Decyzja UOKiK-u nie jest jednak prawomocna i przedsiębiorca może się od niej odwołać do sądu. O 40% wzrosło w ciągu ostatniego roku zainteresowanie pracą dorywczą. Jak wynika z raportu grupy Progres, dorabianiem zainteresowani są nie tylko młodzi i emeryci, ale także coraz częściej pracownicy etatowi i freelancerzy. Jako powód podają obawy związane z rosnącymi kosztami życia. Niższe od oczekiwań okazały się dane o czerwcowej sprzedaży detalicznej. Jak podał GUS, wzrosła ona o 4,4%, a oczekiwano wzrostu o przynajmniej 5%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Patrząc na bardziej szczegółowe dane, wydaje się, że kupujemy tylko i wyłącznie samochody, części do tych samochodów oraz paliwa. I tego trendu niestety nie da się w długim okresie utrzymać, biorąc również pod uwagę, że produkcja tych dóbr wytraciła już swój impet, jeśli chodzi o polską gospodarkę. No i zdaniem ekonomisty konsumpcja nie będzie w tym roku motorem wzrostu gospodarczego, bo nie mamy teraz klimatu do wydawania pieniędzy. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,42, a kurs funta brytyjskiego to 5,08 zł. Ciekawe, co powiedzą ci, którzy na wakacjach teraz, że nie ma klimatu do wydawania pieniędzy. No, no. A klimat jest dobry, pogoda jest. Zawsze chyba jest dobra okazja, żeby... Tak, na wakacjach inaczej się podchodzi do kwestii finansowych, zdecydowanie. Tak, i to wiemy, w którą stronę to idzie, tak. A w którą stronę idzie pogoda? Jutro jeszcze więcej opadów niż dziś i chłodniej, a pojutrze? No dobrze, nie będę Państwa denerwował, szczególnie tych, którzy podczas urlopu. Jutro jedynie na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach może przelotnie padać, na krańcach wschodnich niewykluczone burze, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu i Wybrzeżu, w centrum około 24-25, a najwyższa temperatura do 27 stopni na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, i dziś zastanawiamy się, czy mamy poważny problem bezdomności cudzoziemców w Polsce. I o tym porozmawiam za chwilę z ekspertem. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never. Talking to 23 minuty pozostały do godziny 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A z nami profesor Ryszard Scharfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Mamy poważny problem bezdomności cudzoziemców w Polsce. Może od tego zacznę? Tak. To właśnie bezdomność cudzoziemców wpłynęła na to, że bezdomność w Polsce wzrosła od 2019 roku aż o 130%, czyli ponad dwa razy. Przy czym tutaj mówię również o tych cudzoziemcach, którzy nie zostali wliczeni do cudzoziemców bezdomności w badaniu, które przeprowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2024 roku. Doliczam tutaj 40 tysięcy osób w ośrodkach tymczasowego zbiorowego zakwaterowania i większość tych ośrodków spełnia albo też nawet nie spełnia standardów naszych schronisk dla bezdomnych. Jest to też stanowisko organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością, że te 40 tysięcy Ukraińców niespisanych w ramach badania ministerialnego również powinno być uznanych za bezdomnych. Ten problem pana zdaniem, panie profesorze, jest niedostrzegany, może niedoszacowany, jak rozumiem z tych słów? Dobrze to odczytuję? Tak, tak. No, nie tylko zresztą cudzoziemcy są niedoszacowani w szacunkach bezdomności, ale również Polacy. No i na przykład w wielu krajach wlicza się do bezdomności osoby, które są kontem u kogoś. Gdybyśmy tutaj wzięli pod uwagę, że nadal wielu Ukraińców jest kontem u kogoś, teraz wycofano ten dodatek 40 zł dla tych osób, które udzielają schronienia, no to tym bardziej zwiększa niepewność sytuacji tych osób, no to byłoby jeszcze więcej. Stąd też krytyka tego podejścia, które ma Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i mamy nadzieję, że w 2026 roku pod wieloma względami to badanie się poprawi, bo już teraz zaczynamy się przygotowywać do niego. Powiedział pan, panie profesorze, osoba, która przebywa kontem u kogoś, tu nie tylko w kontekście cudzoziemców, ale jak moglibyśmy zdefiniować osobę bezdomną czy w kryzysie bezdomności? Tutaj rzeczywiście toczą się długie debaty, w jaki sposób to zrobić i czy Polska zrobiła to dobrze w ustawie o pomocy społecznej, gdyż tam główne wątki są związane na przykład z zameldowaniem w mieszkaniu. Wiadomo, że meldunek to jest sprawa taka, jedni się meldują, drudzy się nie meldują. Mocno administracyjna tutaj, też, prawda? Tak, tak, bardziej administracyjna niż taka faktyczna. Jest cała taka typologia różnych sytuacji bezdomności, wykluczenia mieszkaniowego, etos i tam są bardzo różne sytuacje mieszkaniowe wzięte pod uwagę. Ważne, żeby czytelnicy, co ja mówię, słuchacze i słuchaczki nie myśleli, że chodzi wyłącznie o osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, czyli na przykład na ulicach, śpiące na dworcach. W pustostanach. Tak, czy w pustostanach. No pustostany to też różne sytuacje są. Mogą to być bardzo zrujnowane stare fabryki, ale też mieszkania, które po prostu zostały zajęte przez kogoś i nie ma do nich uprawnień, ale to mieszkanie jest w jakiejś części przynajmniej funkcjonalne. Chociaż może tam nie być prądu ani wody. Ale duża część bezdomnych to są osoby, które są w różnych rodzajach placówek dla samych bezdomnych, ale są też bezdomni w różnych placówkach, które nie są przeznaczone wyłącznie dla bezdomnych. Na przykład w ośrodkach zdrowia, weźmy szpitale, jeśli tam trafia osoba na przykład starsza, która później nie ma gdzie wrócić do domu, na przykład nie ma w tym domu opieki dla niej i tak dalej, to można uznać, że ta osoba już jest również, spełnia te kryteria bezdomności. No jeśli chodzi o osoby w ośrodkach dla uchodźców, no te osoby faktycznie przybywają z zewnątrz w Polsce, nie mają miejsca zamieszkania, są zamknięte w tych ośrodkach, część to są ośrodki zamknięte, część otwarte. Mamy też domy dla kobiet w ciąży i dla kobiet w ciąży i dla matek z małymi dziećmi. I tam również uznaje się, że są osoby bezdomne. Tam też jest dużo dzieci bezdomnych, bo w tych badaniach również stwierdzono duży przyrost dzieci w bezdomności w porównaniu z 2019 rokiem. Gdy mówimy o bezdomności, o kryzysie, właśnie o tych problemach, słuchacze także akcentują, czym, bo tu podejrzewam, nie tylko w warstwie słownej różni się bezdomny od osoby w kryzysie bezdomności. Tu cały czas chodzi o tę podmiotowość, byśmy zobaczyli w tym człowieka. Tak, podobna dyskusja jest z osobami niepełnosprawnymi. Kiedyś mówiło się inwalida, teraz mówi się osoba z niepełnosprawnością. Podobnie jest w przypadku osób bezdomnych, czyli no, sugeruję tu, że cała osoba, wszystkie wymiary są bezdomne, a tak nie jest, bo na przykład część osób bezdomnych pracuje. No, gdybyśmy sobie wyobrażali, że osoba bezdomna we wszystkich wymiarach ma bardzo trudną sytuację, no to czasem tak nie jest. Część osób jest uzależniona od alkoholu, część nie jest uzależniona, więc tutaj mamy do czynienia, no mówi się w kryzysie bezdomności, chociaż no to stwierdzenie ma pewne słabe strony, na przykład jak duża część bezdomnych jest w tym kryzysie ponad 5 lat, no to powiemy, no jest to bardzo długo trwający kryzys, a to słowo kryzys raczej zachowujemy dla sytuacji, które trwają w miarę krótko. Więc, ale generalnie mówi się albo o osobach doświadczających bezdomności, albo o osobach w kryzysie bezdomności, takie są współcześnie zwyczaje językowe. Ostatnie takie szacunki, wcześniejsze, miały miejsce w 2019 roku. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego, po raz szósty przeprowadzono ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności, które było koordynowane zresztą przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proszę przypomnieć, jak wygląda takie działanie. Trzeba pamiętać, że ostatnie, że w poprzedniej dekadzie te badania były co dwa lata, 2013, 2015 i 2019 i później wypadało badanie w 2021. Ministerstwo twierdziło, że nie jest w stanie tego zrobić ze względu na to, że jeszcze wtedy panowała pandemia, ogólna niepewność i zrezygnowano z tego. No można by wtedy oczekiwać, że w 2022 zrobią, ale też nie zrobili. Gdyby zaplanowali to w 2021, to było prawdopodobnie przed tym 24 lutego bodajże, kiedy była ta inwazja na na Ukrainę i wtedy nastąpił ten duży napływ uchodźców. Więc zrobilibyśmy to przed tym, akurat przed tym napływem. Wiedzielibyśmy dokładnie, ile było wtedy osób przed napływem uchodźców i teraz po. Ale no, nie zrobiono tego w 2022 roku, nie zrobiono tego w 2023 i odchodzący rząd w ostatnich chwilach swojego działania ostatecznie poprosił gminy o to, żeby to zrobiły, bo tam nie ma z tym związanych żadnych pieniędzy. To jest trochę tak, powiedziałbym, po amatorsku zrobione. Prosimy gminy, żeby to wykonały. Gminy to robią, nie ma na to dodatkowych środków, więc jest to taki zryw. Mam nadzieję, że w 2026 roku będzie to lepiej przygotowane. Trochę na zasadzie dobrej woli, tak? Działania takich ludzi. Tak, tak. No, te badania polegają na tym, że jest kwestionariusz tak zwany socjodemograficzny i w tym kwestionariuszu zadaje się kilkanaście pytań dotyczących tych osób. Te badania są przeprowadzane zarówno w tych różnych placówkach dla osób bezdomnych, jak i w miejscach niemieszkalnych. W miejscach niemieszkalnych często są to streetworkerzy w większych miastach, osoby specjalnie zatrudnione do tego, żeby w przestrzeni publicznej poszukiwać osób bezdomnych i oferować im różne usługi. No i również Straż Miejska, pracownicy socjalni byli w to zaangażowani. Z tym badaniem jest też taki problem, że ministerstwo udostępnia i zbierało tylko dane zbiorcze, czyli to traktuje jako naruszenie praw osób w kryzysie bezdomności, bo wyobraźmy sobie, że pan czy ja jesteśmy osobami bezdomnymi, przychodzą do nas ci ankieterzy, wypytują nas te kilkanaście pytań, tam niektóre kafeterie są bardzo długie. My odpowiadamy i później pytamy, gdzie jest mój wiersz danych tam w tych danych, które zostały zebrane. No i takiego wiersza danych nie ma, ponieważ ministerstwo nie jest w stanie zebrać tych danych w indywidualny sposób, tylko zbiera je zbiorczo. I my prosiliśmy też, Rzecznik Praw Obywatelskich prosił ministerstwo o to, żeby poprosiło miasta, przynajmniej miasta na prawach powiatu, 66 miast, żeby wprowadziły indywidualne dane z kwestionariuszy, ale nie, powiedziano nam, nie da się, już poprosiliśmy ich raz, żeby to zrobili bez żadnych pieniędzy, teraz już oni tego na pewno nie zrobią. Nawet Warszawa też powiedziała, Warszawa zrobiła w 2019 roku takie indywidualne, spisała kwestionariusze i powstało bardzo dobre badanie, raport z badania na ten temat. W tym roku Warszawa uznała, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No, cóż. Panie profesorze, gdy tak się wsłuchuję, to zastanawiam się no, nie tylko na wolontariuszach, na osobach profesjonalnie zajmujących się osobami w kryzysie bezdomności, ale na ile są to wiarygodne dane? Te dane w wielu miejscach powinny być traktowane w sposób ostrożny, chociażby, tak jak mówiliśmy, najpierw trzeba dotrzeć do wszystkich osób, które są w kryzysie bezdomności i które spełniają te międzynarodowe kryteria. Do części w ogóle nie docieramy, dlatego że te osoby zostały wykluczone, na przykład te osoby przebywające kontem u kogoś. A poza tym same pytania też stwarzają wiele problemów. No jeżeli docieramy do osób w miejscach niemieszkalnych, część z nich jest pod wpływem alkoholu, więc z nimi przeprowadzenie długich wywiadów nie jest dość wiarygodne. Poza tym, jeżeli mamy papierowe ankiety, to wtedy przy dłuższych kafeteriach, na przykład związanych z wydarzeniami, które przyczyniły się do bezdomności, to tam trzeba wymienić chyba z 14-20 takich przyczyn różnych sytuacji, więc ludzie zapewne nie pamiętają ich wszystkich, jak one są wymieniane i stąd może powstać taki sztuczny efekt, że tylko te pierwsze, lepiej przez nich zapamiętane są wskazywane jako te przyczyny. Do badania przyczyn bezdomności dużo lepsze są wywiady takie bezpośrednie, długie, nie kwestionariuszowe, w których osoby opowiadają o swoim życiu i o tym, w jaki sposób trafiły do bezdomności i no, jak sobie z nią radzą. A pana zdaniem, panie profesorze, co wynika z tego badania? No, pierwsze już od tego zaczęliśmy. Mamy poważny problem bezdomności cudzoziemców w Polsce. Tak. Jest też bardzo wiele osób bezdomnych, które są niepełnosprawne. Wiele osób, które jeżeli pytamy, co spowodowało, że są bezdomne, no to wymieniają nie tylko uzależnienia, ale również konflikty w rodzinie, rozwody, eksmisje. takie skomplikowane sytuacje, które mogą spotkać wielu z nas, dla wielu z nas nie kończą się oczywiście bezdomnością, ale dla części z nas kończą się, kiedy nakłada się wiele różnych problemów, zadłużeń, eksmisji, rozpadów związków i wtedy część osób trafia do bezdomności i radzi sobie z nią lepiej lub gorzej. Najgorsza jest sytuacja wtedy, kiedy ten stan trwa dłużej. Bo wówczas musimy, następuje też taki proces przyzwyczajania się do tego, minimalizacji potrzeb, życia. Że tak już będzie zawsze, Tak, tak. W świecie bezdomności. I nawet to prowadzi do takiego mitu, że osoby bezdomne wybierają taką sytuację. No jeżeli ich zapytamy po jakimś czasie przebywania w bezdomności o to, czy są z wyboru, czy nie są z wyboru, to część odpowiada, tak, wybrałem to, ale jeżeli byśmy wniknęli w to, jaka sytuacja doprowadziła do tego, że ta osoba ostatecznie stała się bezdomna i nadal trwa w bezdomności, to tam elementów wyboru to na pewno naprawdę nie było zbyt wiele. A jak wiele osób wychodzi z bezdomności? Wiemy coś na ten temat? To jest jeden z problemów z naszymi statystykami, bo jak mamy to badanie, to badanie generalnie docieramy tylko do osób, które są w bezdomności. Tam nie ma pytania dotyczącego tego, jest pytanie o okres przebywania w bezdomności i na przykład około 50% wskazało w 2024 roku w lutym, że jest w bezdomności mniej niż 5 lat. Czyli można powiedzieć, że popadło w bezdomność w tych ostatnich kilku latach, ale duża część popadła w bezdomność dużo wcześniej. Panie profesorze, jak odmienić stereotypy w myśleniu o osobach w kryzysie bezdomności? Nie przytoczę, by ich nie powielać. Tak, tak. Stereotypy, ale pan pytał o to, ile osób i w jakim... Tak. Jak wychodzą z bezdomności, to dokładnych danych tutaj nie mamy. Jedynie jeśli chodzi o schroniska dla osób bezdomnych, to rejestrowane są wyjścia ze schronisk i jeżeli te osoby dostaną mieszkania, na przykład komunalne czy z najmu socjalnego, to wtedy widzimy, że te osoby wyszły ze schronisk i są teraz w mieszkaniach. To, czy tam są w mieszkaniach długo czy krótko, tego już nie wiemy, bo może być tak, że osoba trafia do mieszkania, nie radzi sobie z opłatami, znowu pojawiają się problemy, i znowu trafia do bezdomności. Więc to byłaby taka sytuacja, kiedy mamy wyjście z bezdomności, ale później znowu wpadamy w bezdomność. Tutaj na pewno te statystyki powinny się również bardzo mocno poprawić, tak żebyśmy widzieli, bo jak nie wiemy, kto wychodzi z bezdomności, jak długo się w niej utrzymuje i w jaki sposób, to wówczas nie jesteśmy w stanie też dobrze ocenić, które programy działają lepiej, a które gorzej. Dopytam jeszcze raz o te stereotypy w myśleniu. Tak, stereotypy. Tu zapewne, jakbyśmy zastanowili się stereotypy bezdomności dotyczące polskiej bezdomności, i dotyczące tej bezdomności ukraińskiej. Tutaj wydaje mi się, że polskie społeczeństwo w ogóle nie myśli w kategoriach bezdomnych Ukraińców, bo tak jak pan widział, nawet w badaniach tych bezdomności, oni są tam bardzo mocno reprezentowani, ale uchodźców z Ukrainy nie traktujemy jako osoby zagrożone bezdomnością. Ja kilkakrotnie pytałem na różnych forach, co wiemy o bezdomności Ukraińców w Polsce i nie było jasnej odpowiedzi. Od tych badaczy migracji, którzy zajmują się różnymi wymiarami migracji i uchodźstwa, ale akurat tym się nie zajmują. Więc natomiast jeśli chodzi o bezdomnych w Polsce, i uchodźców ukraińskich, to tu też różne stereotypy mogą być upowszechniane czasem ze względów politycznych, na przykład, że nie pracują, że korzystają ze świadczeń i tak dalej. Ale Polska akurat, jeśli chodzi o Ukraińców, ma wielkie sukcesy, jeśli chodzi o ich zatrudnienie i tym podobne, więc może nawet bezdomność Ukraińców w Polsce jest mniejsza niż bezdomność Ukraińców w Niemczech. Ważny temat, z pewnością do niego jeszcze będziemy powracać. Sami nasi bezdomni, to pewnie są te stereotypy związane z uzależnieniem od alkoholu, że są osoby starsze, z kryminalną przeszłością i niedbające o higienę. No, część tych opinii ludzie mają potwierdzaną, bo spotykają się z bezdomnymi nie w schroniskach, gdzie mają oni dostęp do ciepłej wody, myją się i tak dalej, nie w różnych innych miejscach przeznaczonych dla osób bezdomnych, tylko właśnie wtedy z tymi akurat osobami bezdomnymi, które trafiają, na przykład są w autobusach i mają nie taki zapach. No i wtedy ten stereotyp się upowszechnia. Ale to głównie z tego względu, że ten kontakt z bezdomnymi jest bardzo ograniczony w naszym społeczeństwie. Gdyby on był częstszy, gdybyśmy poznawali częściej osoby w kryzysie bezdomności, poznawali ich opinie, to wtedy też sądzę, że byłyby mniejsze te stereotypy. No, negatywne uprzedzenia. No a te też podejrzewam wynikają z przyczyn bezdomności, o czym zresztą mówiliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem. Skutków bezdomności. Tak. No bo to, że ktoś jest w bezdomności, to może być przyczyną różnych dalszych konsekwencji. Na przykład to, że ktoś ma problemy z umyciem się, no to jest wynik tego, że nie mam swojego mieszkania, tak? Bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za spostrzeżenia i uwagi. Profesor Ryszard Scharfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję też i przypomnę, że jestem również w ATD Czwarty Świat, taka inna organizacja. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Państwa spostrzeżenia również mile widziane, mile słyszane, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 4 minuty 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca.